और हमने इंसानों की भलाई के लिए इस कुरान में हर किस्म की हिकमत की बातें तरह तरह से बयान की हैं, फिर भी अक्सर लोग इनकार के सिवा किसी और बात पर राजी नहीं हैं।